Tak się kończy. Najnowsza, z tego co wiem, płyta z udziałem naszego bohatera dzisiejszego. Bębni na perkusji już od lat. Właściwie od najmłodszych lat, mogę powiedzieć. Piotr Budniak. Urodziny obchodził niedawno. Piotrek, pomyślałem sobie, że dzisiaj przyniosę taką płytę, która ukazała się niedawno. To jest płyta zespołu Adama Jarzmika, kwintetu Adama Jarzmika. I zaczęliśmy od On the Way Home. Płyta taki też nosi tytuł. Piotr gra tutaj na perkusji, obok lidera Adama na fortepianie. Uzupełniają skład, a właściwie tworzą zespół, współtworzą zespół. Maciej Kitajewski na kontrabasie, Jakub Łępa na saksofonie tenorowym i Paweł Palcowski na trąbce. Oraz gość specjalny na tej płycie, gitarzysta Mike Moreno. To było marzenie Adama, aby nagrać tę płytę. Płyta się ukazała i dziś otwiera nasze spotkanie w mało obiektywnej godzinie urodzinowej z Piotrem Budniakiem. I za moment koncert, bo to tak się układa w naszych spotkaniach w ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie. Przede mną okładka płyty nagranej w Zielonej Górze. Dokładnie 25 lutego to jest koncert w winiarni Bachus. Wszystkie kompozycje autorstwa Piotra. Za chwilę się tam przeniesiemy na kilkadziesiąt minut, a potem jeszcze pewnie wrócimy do tej najnowszej, o ile się orientuję, to najnowszej, chociaż Piotr wiem, że pracuje bardzo dużo, więc może to już nie jest najnowsza płyta z jego udziałem, do płyty kwintetu Adama Jarzmika. W każdym razie zespół w składzie: Dawid Doruszka, gitara, Wojciech Lichtański, saksofon altowy, Kajetan Borowski, fortepian, Piotr Narajowski, kontrabas i lider zespołu Piotr Budniak Essential Group z gościnnym udziałem Dawida Doruszki. Jubilat. Piotr Budniak na perkusji. Thank you. Piotr Budniak, Essential Group i Dawid Doruszka na koncercie w Zielonej Górze. Czyli właściwie nasz jubilat, Piotr gra u siebie ten koncert. The Days of Wine and Noises. Thank you. Thank you. Wine and Noises, czyli niemal tytułowy utwór z płyty The Days of Wine and Noises, płyty koncertowej nagranej w Zielonej Górze przez zespół w takim oto składzie. Dawid Doruszka, gitara, Wojciech Lichtański, saksofon altowy, Kajetan Borowski, fortepian, Piotr Narajowski, kontrabas i nasz jubilat, Piotr Budniak na perkusji, bo to jego Essential Group. Tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a pożegnamy się płytą kwintetu Adama Jarzmika, na której także gra Piotr Budniak, gra na perkusji. Na do usłyszenia Rain Forest. A my spotykamy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.